أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. مقصد دو سورة البقرہ بیان دو سلو و مسلو اثبات دو توحید اثبات دو رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورة سلو رسو کی تقسیم ہم دے اول ایسا آیت نمبر 100 پورے ایک اول مسئلہ اثبات دو توحید دویم ایسا 101 نے 106 تک دویم ایسا کی دویم مسئلہ اثبات دو رسالت دویم ایسا 177 نے 253 ایک ادرے میں مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلولو مئیسا 254 ناخر اپوری ایک سلولو مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا اولی سسل آئیتو ندا اولی سا کی دا بیا ادرے بابونو کی تقسیم دا ادرے اول باب آیت نمبر 20 پوریو دویم باب 21-39 او ادرے باب دا آیت نمبر 40 نا تردہی سے اخر اپوری اول باب چشل آیتونو پدی کی بیان دا غدری اڈلو وضاحت کو دا غدری اڈلو کمچی مخ کی صورت کے اخیر کے مختصر بیان چی ہوئی دل دے داغی لگ تفصیل کو مومنان کافران منافقان اول بینزو آیتون کی دا مومنان و بیان داغی پینز صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخر دو آیتون کی شبگم و مائد کی دا کافران و بیان دا غیر مغدوب علیہم وضاحتو داغی دو صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت آیت نمبر 8-16 پورے نہ آیتونو کی دا ظالمینو بیانو یعنی دا منافقانو داغی لس صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت آیت نمبر 17-20 پورے دو مثالونا دا اور او دا اوبو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن بی آیت نمبر 21-39 پورے دویم بابو پدے کہ عام خطابو پا یا ایوہ الناس سرا دعوت توحید پونوان دو عبدو ربکم ذکر کولا او باغی باندی پینزا عقلی دلائل یو دا تاسو پیدا کړی دویم ساسو مشران پیدا کړی زکه عبادتو کا دریم زمکی در لفرش کر زول سلورم دلیل اسمان در لچت کر زول او پینزم باران راوری سال دو پادری دو بندبس کی نسمارا دلائلو نتیجه دلائلو رویستا چی فلا تجعلو للہ اندادا چدا دلائل دی واو دل عبدو ربکم چې دی یو عبادت زکو کوي دای دلائل دی چې دلائل او داو دی واو لیدا نو بیا ودی دا الله سره نور شریکان ګرځي نه فلا تجعلوا لله اندازا الله سره نور شریک وګرځوا دا الله په شان دی. بیا آیت نمبر 23 کې سلو خبرې وي اس بار د رسالت صداقت د قران دلیل دی وحی په داو د توحید عبدو ربکم باندې او مطالبه د دلیل د منکرین د دامینه آیت نمبر 24 کے زجر منکرین تھا داوی کی داوی نے انکار ہوکا آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منون کو داوی تھا آیت نمبر 26 کی دفع اعتراض اعتراض داو چدا سن دا اللہ کتاب دے چلی کہ دا وارو وارو مثال نو بیانی تھی کو مطلب دا اللہ کتاب نرے داغی جواب مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپل سا مقصد نہیں بلکہ مثال دا پارا دا وضاحت دے و مسئلے دے و خبری دانه دا چې غړ سړې بغړ مثال بیانې ورکوړې سړې ورکوټې مثال بلکې زکه داغي اعتراض داسیو مشرکانو چې الله خو ډېر لوی ذات دی نو کدا کتاب داغي نو دي کې بیا مثالونو شاجت دی داغي جواب دا وسر کې چې مثال په خپل سم مقصد نه مثال د پاره د وضاحت دی نو په یو لوري زکه مختلف قسم ذهنونه باز ذهن هغه په دلیل خو پوي باز ذهن چې هغه په واقعیاتو باندې پوي شي مقصدی خبره ده د ټولو د پاره ځکه ټول انسانان چې الله کوم پیدا کړی دي که مسلمانان دي که کافران دي خدای الله مخلوق دی مقصد دا دی چې ټول خلک د توحید د مسلې منون کی شي چې د توحید مسله ټولو مني او عبدو ربکم دا چې د یو رب عبادت کول دي مقصدی خبر اصل کیا غلا نو اوس په دې د پویولو د پاره باز ذهن به هغه په عقل دلیل باندې به پوهېږي هغه ته به دلیل پیش کړي باز وایي چې ما ته د مشرانو نه واقع وایي چې حالات بیان کا چې زما مشرانو په دې مسله باندې د هغوی سره رد عمل وو باز وایي چې بھائی ما ته به مثال پیش کړه زه په دلیل نه پوهېږم باز ذهن دې داسې کمزورې دلیل نه پېژني هغه وایي زه د پخوانو واقعات په هغې باندې لکه زما زړه مطمئن کېږي نه ما ته مثال پیش کړه چې بھائی په اوس وخت کې د دې څنګه مثال دی نو مختلف قسم ذهنونه دي قرآن د دې ټولو ذهنونو خیال ساتلی دی دلایل هم پیش کړي دي واقعات هم ذکر کړي دي مثالونه هم پیش کړي دي مقصدی خبره ده پاره چې مقصدی خبره توحید دی چې خلک د توحید په مسله باندې پوښتي نو مثال څه مقصد نه په خپله مثال د وضاحت د پاره نو اوس خوا مثال د ورکوټي چیز پاغزه کی فٹ راضی او کدا غټ سیز مثال اوس دا نه دی چې یو سړی غټي په درجه کې پوجي د ګور د الله ذات دی دی نو په دغه چیز مثال بیانې او انسانانو وړې دي مثال داغه مخ کې کمزوري دي نو انسان په دور کوړي شي مثال بیانې نه دا څه نه دا یا مثال یو بادشاہي نو په درجه کې دا خلکو نه اوچته نو په دغه شي مثال ذکر کوي او چې کوم عام خلک دي عوام نو غیبه دور کوړي شي مثال ذکر کوي نه دا څه نه دا کمزې کې چې د غټ چیز مثال برابر راځي خلک هغه مثال وایي اوس دې ځای کې د اور او د اوبو مثال لکه مخکې تیر شوي نو هغه ځای کې د اور او د اوبو مثال موږ د هغې وضاحت کړی مو نو د اور او د اوبو مثال دغه د فټ راته نو دې وجې نه قرآن ذکر کړی که دغه ځای کې د کافر او د منافق د پاره د وضاحت که بل مثال فټ راته نو قرآن به هغه ذکر کړی مو پوه شو بیا آیت نمبر 28 نا اتیشتم نا سلور نعمتونا چه پتولو انسانانو اخلاق کری دیده پارا چه ده توحید مسلو منی تول یو نعمت آیت نمبر 28 کی نشن مشتر پر لو کیف تکفرون باللہ دویم دزنو کی ٹور چیزو نمیسا سو فائدی ده پارا پیدا کری انسانا لو کیف تکفرون باللہ 29 کی دریم نعمت آیت نمبر 30 نا 36 وہ آیتوں نو چی ساسو نیکو آدم بابا میں کو فرشتو معزز کو عزت من میں کو نو کیف تکفرو نبی اللہ ولی دا اللہ دے توحید نے انکار کی او سلور نعمت آیت نمبر 37 کی جس ساسو بابا نے یو لفظ شیو یو خطا شیو وا دا شیطان پوسو سبانے امی او تماف کرنو کیف تکفرو نبی اللہ آیت نمبر 38 کی درغیب قرآن دا بشارت منو کو دا 39 کی تقویف منکرینو تھا دا آیت نمبر 40 ندرین باب ودریم باب کی خاص خطاب و بنی اسرائیل بتا دمخ کی عام خطاب نے بنی اسرائیل خاص پر لیتا ودریم باب کی ولی دکا یو خدا دا پیغمبران و اولاد بل دا معاہدین و علماء و اکثر ندیل خصوصی تعوید ورک دا توحید چی بھئی کنور سک دا توحید مسئلہ نمانی نو تاسو کو معاہدین تاسو مشرانو دے مسئلہ دا پارا قربانین ورکڑی اگل دے بیان کرنے دے دلیل حقانیت نه تاسو خو خبرې کنو څوک ته نه خبر تاسو خو ته خبرې کړه نو تاسو خو دا مسله ومني کتا کنو څوک کینه مني بدرین باب کې شپږ خطابات ذکر کوي بنی اسرائیل ته خو اول رکوع به تورې تنهید دا آیت نمبر 46 پورې په دې کې درې پلیتې د یهود ذکر کوي یو تحریف دویم کتمان حق حق په ډول او درین تر کې عمل بل دوی نه کې بخپل به عمل نه او د دې مقابله کې درې ښه صفات د مؤمنانو چې دا اصل کې د حقانیت اصول دي چې هر یو حق پر ځان ته وي دا درې صفتونه په کې خامخای یو صبر کول په مشکلاتو کې دویم صلات مونځ او دریم ایمان بالاخره چې څوک کې د آخرت لپاره به کوي بیا دویم دریا بنی اسرائیل آیت نمبر 47 نا وہ سلم ختم دغه د نشبخ خطابه شروع کی بنی اسرائیل ته اول خطاب 62 پورې شپاله آیتونه پدې کې اته نعمتونه په بنی اسرائیل او دوا عذابونه یو نعمت نجات من فرعون دویم نجات من الغرق دریم اعطاء الکتاب سلورم عفا عن القتل پنځم حیات بعد الممات شپغم تذلیل الغمام وم انزال المن والسلوى او اتم انفجار عیون من الحجر او دو عذابونه دو نعمتونه نزول عذاب من السماء دویم ذلت و هوان بسبب الكفران او تتمت خطاب بالترغیب ترغیب صحیح عقیده و عمل تا بی آیت نمبر 63 نمبر 80 پورشل آیتونا دا دویم خطابو پدی کی دری پلی دی دا بخوانو یهودو او سرور دا موجودو دری پلی دی دا بخوانو یهودو یو نقض العهود دویم حیل فی ذبح البقر او دریم قتل النفس و اتهام البلی او سرور دا موجودو تحریف کتم منافقت دریم تقلید داراو دا مشرانو او سرورم پلیتی دا موجودو مخصین لینفسی بل جلنہ او تدیمہ دا خطاب بالتخویف او بالبشارت بی آیت نمبر 83 نا 86 پر سلور آیتو نکی دریم خطابو بنی اسرائیل دا بدی کی دو خبری بی انکارو من الاوامر و اتیانو بالنواہی چکم نا اللہ منکڑو ابے کول او چکم تدال او کویلو اللہ جداو کئی اغین کول او تدیمہ دا خطاب بے زجر 86 کے آیت نمبر 87 88 سردو آیتو ندا سرورم خطابو پدې کې مخکنه ترقی او انکار هم من انبیاء سابقین د مخکینو پیغمبرانو نه انکار وکړو او د دې خطاب د دې هم بي زجر وا آیت نمبر 89 90 دوه آیتونه دا پنځم خطاب او پدې کې مخکنه ترقی او انکار هم من هاذ النبی چې کوم پیغمبر د پاره دي دعاګانې وکړي چې راغې داغه نه انکار وکړو وی پی جن ده انکار ایتو او د دې خطاب ته هم په زجر سره وا اس علاقہ مارے تو نماول اسل دا شپک دا دی شپک و خطابات دو گخری خطاب دے شپکم او دا پا دی مخ کی پینزو خطابات امانی تنویر دے تنویر بانا روشنائی اور بھئی اگر تنویر مطلب دائی اگر مثال مقرر تقریرو کی بیانو کی او باخر ہے کہ دا اگر تقریر چکم اگر تقریر کڑی پاگی باندیلن دو الفاظو کی روشنائی واچی چر ما دا بیانو کا تنویر مطلب دائی تنویر دے نور نہ دے ان مانا روشنائی گرزول کم مخ کی خطابات ذکر شو پینزا دا آیت نمبر 47 نا نو پاگ خطابات تو ماندے روشنائی اچھے انشاءلا ذکر خطابات ختم شو نداش پگم خطاب پاگا خطابات تو ماندے روشنائی اچھے چھے دا مخ کی کمی خبر تیرے شوی کوئی شوی پاگی باندے ہو کسم لرنا اور روزائی چھے مخ کسم بیان نشو کوئی شوی داغی متعلق نو مطلب هغه خبر را غونډي وای دا قیل له او کله چې ویل چې دا امینو ایمان راوړي بما با کتاب انزل الله چې لري ګره دی الله په قران باندې ایمان راوړي وای دا قیل له او کله چې ویل چې دوی ته امینو دی بمانا نو ته دیو جوتا امینو ایمان راوړي بما با کتاب انزل الله چې لري ګره دی الله قالوا وای دی نؤمنو منگ ایمان راوڑ بیما با کتاب باندی انزل علینا انزل علینا چرا لگلشی پون باندی منگ سر تورات بنو بی یہودوی منگ سر تورات بنو خپل پیغمبر من عیسیٰ نوی چنا منگا انجیل منو عیسیٰ علیہ السلام منو بلن منو خوش و ایدا قیل لهم او کلا چو ویلشی دی دعا منو ایمان راوڑی بیما با کتاب انزل اللہ چرا لگلی دی اللہ بھئی پا قرآن ایمان راوڑی قرآنو منے قالو ایدوی نؤمنو منگ ایمان راوڑو بیما پا کتاب انزل آلینا چلا لگلشو کون باندے منگ سر تورات منو بھئی ویقفرونا او انکار قیدوی بیما پا کتاب ورا آچ رسو دے ندے ان دے تورات نوستو چکم یو دے وکاغ انجیل دے اقاغی نمنا او دارا یوش قرآن دے ویقفرونا او انکار قیدوی بیما پا کتاب ورا آچ رسو دے ندے یعنی ریود کتاب نو رست دے قرآن دارنگی دنجیل نو رست دے دا قرآن نیو طرف تری منگ اکبر کتاب منو او دارنگی داگے نا الہو چکم دے اگن منو او انکار کے دی بیما دا پاک کتاب وراؤ چرست دے ندی پاک باندی چرست دے ندی یعنی تورات نروستو دارنگی انجیل نروستو وہو الحق داد دیمخ کی خبر جوابو نور کئی جواب ذکر کئی دیمخ کی خبری خطوے چرد تورات منما تو یہ صرف تورات منم بلن منما پی خبر پیغمبر منم موسیٰ علیہ السلام بلن منم خواہ جواب وہو الحق او حال لائے جدا قرآن گئیم حق کتاب دے نو تو دا حق نے انکار کے نو بھئی تو خو زانتوے سے دا حق طلبگار ہے ماں نو تو دا حق کتاب نے انکار کے دا حق نے سوک انکار کئی تو خو پیدا دے حق دے وہو الحق او دا حال لائے جدا قرآن کریم حق کتاب دے رختیا کتاب دے حق کتاب دے نو تو دے نے انکار کے یہو جواب دویم مشد قل نما خبر اوران اوکڑا کنا خبر اوران ادا اوکڑا چرا من خپل کتاب منو چرا بل نمنو نو سی شرمی پا دی خبر امان چی بیت دا خبر اکی چی دخ پل کتاب منم نو یو جواب ایلو کسی دی بیت دا حق نا انکار کے بی مانا دویم جواب ایلو را موشد دیکل لی ماما ایک دو تین بلے کے بہتر را چی تاو سپتے موشد دیکل لی ماما دویم جواب تصدیق کون کے دے دا قرآن لی ما دا کتاب ماما چی دی سر دی بی دا قرآن ستا دا کتاب تصدیق کئی مطلب اسے شدے خبرے یعنی کتوے چې زخبل کتاب منم نو دی قرآن باندې ایمان راوړه دی باندې بستا د کتاب حقانیت ثابت شي مطلب دا دی ځکه موږ هغه دا خبره کړې وا چې په هر یو کتاب کې که توراتو که انجیلو په هر یو کې د آخري پیغمبر په باره کې او د هغه سره د قرآن د راتلو خبره ذکر شوې چې بای په پیخری پیغمبر بھئی او داغ سر ربا قرآن کریمی پا تورات کے انداخ خبر ہوا پا انجیل کے انداخ چیخری پیغمبر برازی داغ سر ربا قرآنی تا قرآن دا پیغمبر بشارت دارنگی دا قرآن بشارت مخینو کتابونو کی ذکر شروع نو بھئی دا قرآن خستاسو دا کتاب تصدیق کئی نو مطلب پا دی قرآن باندی ایمان راوڑل دا خستا دا خپل کتاب اگر اختلوال ثابت ہے یعنی استاد کتاب ارر اختیار دے چھتے پدی مانی ایمان راوڑے پدی قرآن مانی پدی قرآن کوئی نہیں کدا قرآن دی انہ منہ نو مطلب استاد سب کتاب کی چکم خبر ہے وز آخری پیغمبر ببارک کی دا قرآن ببارک مطلب دا چھتا انہ منہ مطلب تا دخبر کتاب نے انکارو اور کوئی نہیں دوین جواب یو لداؤ کر مشد اقل لما ماؤں تجدید کو ان کے دے دا قرآن لما دا کتاب ان ماؤں چھتے سے دی یعنی دی سر چکم کتابو نہیں دا قرآن خدا کی تصدیق کئی پوشی نو تصدیق یو مطلب دا دے چی دا قرآن ببارک کی مخکینو کتابو نو کی بشارت اور پڑشی ہو سن چی دا پیغمبر بشارت ملاو شوے چی اخری پیغمبر برازی دا کننگی دا غصر دا قرآن بشارت چی اخری پیغمبر سر با قرآنی دا اللہ کتاب دا دی ببارک نو بھئی دا قرآن منل دا خستا شد تورات حقانیت ثابت ہے پدی مانی یہ تصدیق مطلب دار ہے بل دا قرآن تصدیق کئی دا ساو دا کتاب انہوں سمانا دو مطلب دار ہے کہ پائے کے کم مسئلہ وا دا توحید اک مسئلہ خدا ہم بیان نہیں کنا دارنگی پائے کے چکم مسئلہ وا دا رسالت آگا دارنگی دا آخرت آگا دا قیامت قرآن خوب آگا خبری کے چھتا نور نمی خبری خونا تھی کنا دا ہم آگا زیادی خبری دی پوشی پنی وی ترس باندې کړي دي خبر یې مغه دي ترس په بدلې دا مخ کینو نه لیکن خبر عوامه غي پوشی لب نه جو بدلې لیکن تا خبر عوامه غي مقصد عوامه غي نو دا قران خو تاسو د کتاب تصدیق کړي پای کې چې کومه مسله و د توحید دا مغه مغه مسله کړي سبله خبره کو نه کړي دانه چې پای کې دا ویل چې الله یو دی په ذات صفات کې دی چې دی قرآن کې نعوذ بالله څه بل مسله کوي چې خدایان دو دی یاد لري داسې خو نه وایي کنه خو هماغه مسله ده قرآن هماغه مسله کوي توحید نو دویم جواب یې دا وکړو چې بوی دا خو ستاسو د کتاب تصدیق کوي نو د څنګه وایي زه خپل کتاب منم او بل نه منم نو د خپل ستاسو د کتاب منل دا په دې منحصر دي په قرآن باندې قرآن ومنه ته به د خپل کتاب منونکي جوړ شي دریم جواب قولوا هو ده پیغمبر فرمایا تو ترون انبیاء الله نورې موجل پیغمبران ده الله من قبل بخوا ان کنتم مؤمنین کجری تاسو مونږ کې خپل کتاب قلوا ورتا فلما تقتلون انبیاء الله نور موجل پیغمبران دا الله من قبل بخوا ان کنتم مؤمنین کجری تاسو مونږ کې خپل کتاب کته دای درن جواب لوک شرمای یو اس کنه خبره اوران اکړی دا نو شرمای یو اس وای درې جواب لدا کوي یو جواب ورداو کو چې ته حق نه انکار کې دویم دا قران خو ستاسو د کتاب تصدیق کوي نو قران نه انکار د خپل کتاب نه ته انکار کې یعنی د خپل کتاب ته دروغ وایي چې ستاسو کتاب دروغ وایي د قران یا د پیغمبر مبارک درېم جواب لدا کوي چې می ته چې خپل کتاب منم تورات نو تاسو ته په تورات کې ویلو چې پیغمبران وژنې دا خبره چې د تورات کې و چې تاسو پیغمبران وژل ما وګورئ ویل کړه چې په یو ورځ کې 155 کسان وژل دي دا د یوې ورځې خبره د سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 دی غالبا او آیت محسوس در لويسته چې پیغمبران وژل فخذ الانبیاء بغیر حق غالبا ال الفاظ دي 21 دی یا وایز غایت دی نو هغه دلان دي د ابو بید بن جراح رضی الله عنه واقع ذکر کوي مفسرین چې به هغه د پوسو کو صحابي د پیغمبر نه چې سونه ودیلو نبی علیہ السلام جواب کی فرمای 43 پیغمبران سار نه ترغمی او داغي نه رستو 112 داغي شاگردان 155 کسان په ورځ وجل تی بنی اسرائیل چې د نور ورځ بل آسان ده سونه به وجلی سوچو به نو دلته جواب ورکړي چې وای ته زه تورات باندې منو تا ته تورات کې ویل چې پیغمبران وژنه په ایمان وله او ته پیغمبران فرمایي مدد تو نه بیا الله نو ورې وجل تاسو پیغمبران د الله من قبل بخوا ان کو تو مؤمن کې جری تاسو مونږ کې خپل کتاب کته تورات مونږ کې نو به تورات کې تاسو چې ته ویل چې پیغمبران وژنه بل جواب شرورم ولقد جاءکم موسی او ورسره راغلی تاسو موسی علی السلام بیر بینات واضح درایل توحید سره ولقد جاءكم موسى وبدای سره غلی تاسو موسی علی السلام بل بینات کوازیو درایلو توحید سره کوازیو درایلو توحید سره توحید درایل ته بیان کړو تاسو پر ثم تاسو ته مونږ ایلا بیاو نو تاسو ښه په صفات دخلې ته مین بعد یې پد تو موسی علی السلام نه کوئی تور تا ولقد جاءكم موسى وبدای سره غلی تاسو موسی علی السلام کوازیو درایلو سره توحید ثم تفتم العجل بیاونی و تاسو سخے و صفت دو قدیتو من بعدی ثم تفتم العجل الہن جملہ دا سرا بیاونی و تاسو سخے و صفت دو قدیتو من بعدی پسجد لود موسیٰ علیہ السلام نا کوئی دورتا موسیٰ علیہ السلام کو تاسو توحید بیان کرو و چاکتا نے اسو رو زبارو کوئی دورتا لان تاسو سکیتا سرکتا کر وانتم ظالمون او یہ تاو ظالمان ظالمانی ظالمانی بیمانانو نو بھئی تاو سو تورات کے ویلی شو چھ رسخی عبادتو کئی بید آلہ نے دبر عبادتو کئی بل دسر خدا کئی تاو سو پیغمبر ویلیو تاو سو کتاب کے ویلی شو چھ بھئی بل دسر خدا کوئی دا بید آلہ نا بل درہ مدد شو آئے ولقد جاءكم موسى بالبينات ابو ذر سلام غلو تاسو موسی علیہ السلام بالبينات کو حاضر درایو دوه هی سره ثم تاخذو من ایل بیارا بیاونو تاسو خه په صفات دغه دی دو مم باندې پد تو د موسی علیہ السلام نه کوئی تردا وان تم ظالمون وی تاسو ظالمان ظالمان یې کنا تورات کې تاسو ویلو چې بيد اعلی نمبر تصف کده کې بل تر مدد شي وای اوس بل جواب وګوره وای لقد دا میثاقهم تو یہ تورات منما کنا تورات دا منلو داو کی چیز خپل کی دا منما ان پاگی ایمان راڑو نو منو دائی بیدم جواب دے وید اغد نامی ساوکم او یاد کاک رجی اغسطو منگا وادستا سنا وید اغد نا او یاد کاک رجی اغسطو منگا نیسا کم وادستا سنا ورفانا فوقو کمتور نیسا کو اکلک کی وادی تا مضبوط وادا ورفانا او پور تکڑو منگا فوق اون دا پاس استاسو اتور غرد تور مخی دنشو دا امار آیت نمبر 63 و ایدا فتنا میسا وکم او یاد کا کرچی اغسطو منگا واد استاسو نا و رفانا فوق اون تور او په ټکړه مونږه د پاسه زوګر د تور د پاسه می د الله ما د پاسه باندې درولو د تور غ او ویلمو خذوما دیناکم عملو کوي ما با کتاب اته نام درکړې مونږ تاسو ته ما نه مراد کتابو کې دیشي احکام او پای کې دنه چې احکام دي او ویلمو خذو عملو کوي با کتاب اته نام درکړې مونږ تاسو ته بقوت په مضبوطی سره بازم سره یعنی تورات باندې تورات د منلو پاغي باندې عمل کولو الله وی ما در باندې غرد باسو درولو چې د دې احکامو باندې په دی عمل وکي واسمعو او منه د دې احکام او منه د الله کتاب او یاد کړه کله چې هغه څومره واده تاسو نه او پورته کړو مونږه د پاس تاسو غرد تور او ویلی مونږه وضو عملو کې با کتاب چې درکړي مونږ تاسو ته بی قوتین پا مضبوطی آسرا و اسوسماو او منی دا اللہ کتاب سمع پوانا دا منلو این دا اللہ کتاب او منی پا دی عملو کئی اللہ ما دا نوادا غستیوا او دا وادی دا پارا ما دا قویدو غر پتاسو دا پاسو درولی بلکل لکا دا اوریزی پشانتی قالو ویلی دیسا مینا واری دا منگا او منی منگا او منی منگا دا خبری دا خلیوا قالو ویلی دی سمینا اومن منگا واسوینا و انکارو کو منگا سمینا دای دخلی خبرا پا خلی ویلی چاو اللہ منو کرا چی اللہ دا گرد دو کوئی دور غر پیدا پاس ہو درو دا تورات دا احکامو دا منلو چی دی تورات کسی دی پدی بعمل کوئی پا خلی ویلی آتین سر چاو منو لیکن واسوینا پزل کی انکارو کچنا نمنو عمل پی نکو نن دا مسلمان هم دا غال لیکنه دا خلی ایمان لی دا خلی خبری نی پا خلی وی قرآن منم علیکن عمل پی نکی دا سنو دا نو اما غد یهودو والا کار دے مسلمان بشرمی گی نا ننو گولی مسلمانانو سال لی دا پا دی معاشره کی زم کو پا دی دنیا کی دا مسلمانانو سویلی درن سبا وقت کی لگو گولی کافی دی چی پکم آلک آلائی اک طرف مانده اوڑی مسلمان پوشی مسلمانی جدا کړي دی او ورنا تیتر بیتر دی یو یو خوا بل بل خوا هر یو وی بس ما او کافر راجه مشوی دی او ملکونه خپل منځ کې دفاع کړي دی لیکن مسلمانان یو نشو چې مسلمانان یو تاسو ګوي مسلمانان په ترقی باندې روانو چې د یو خلیفہ لاندې وخت رو لیکن چې کله نه مسلمانان جدا شي دا د کفارو یو طریقه دا مسلمانان جدا کا دکا مثال سکور کی سلون پینزل سلون چل سولے دی نو چی یو موٹ رہی نو سو کو تا قتل نیشی لیکن چی داگر پینزل سلون جدا چی دیو بلنا نو بے ایس داگر نی بیاد آگر یہی سیسیت نشتا پماشی رکی نسی ندا نو اندک کرنگی دا مسلمانانو حال لی دا مسلمانانو محال دا یو موٹی دا ایسا دی او دا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام اوشی لکا چنو مسلمان مثال دے یو جسم دے چنو جسم کی یو حصی تا تکلیفی نو داغی نا داغی یو حصی تا وجن طول بدن تا تکلیف رسی لکا مثال دا انسان پا غوک دڑی دا طول وجودی دا سے در کئی تا بایش دا غوک دڑ پا دیخ پا کینے دا پیغمبر علیہ السلام حدیث دے چنو مسلمان مثال بدا سی نن مسلمان دا سے دے دا چکم حدیث کی بیان شے پیغمبر علیہ السلام ویلی نا و مسلمان باندې چې دیری یې چې تیر شو مسلمان بیگم راځي بہت کیو دے کافر چې بیسن دی کای با او دې خپل لاغه کې لګیا دے مسلمان چې را بس زه قیم جماعت وریا ساته زمون دخل کو اکثر دا مسلمانو دا یو څو جوړ شوی وای وای شي ا یو سره ودو چې دا او سیلا پر روان دی سیندا روان دی نو دې مدې کوم بیگم ووته دی کله لا ما ته کنه درا رسې دی پوښي او دې بیگم نو دې څنګه چې مثال تا درا او باندې درا رسې دی نو مطلب دا نه چې ته ځان غم مکو او بیگم پرو د ځنه به پاسې کې داګې د پارس دغه او قسم نه تر لا وکړه چې ته دې بچي کا را رسې نو تا ته جوړ رسې نو به وتا ته انتظار نه کوي کله لا ودلې زبا ډیر اپاسو مجر کزان بچکا نوم دا کرنگی دا چکم حال دا مسلمانانو روان دے کبو فلسطین کے رئی یا کنورو زینو کی اجکم کفار حق ته دی باغ مسلمانانو باندې مسلمان ملکونو باندې حمله کوي او ته په دې خیال باندې پوه چې بې ایمان سره د می طاقت ته زدا سي مودا سي ما پوه مدایا ساته دا غره غلط سوچ دی کا غره ساتي دا د مسلمان خوې دی پوه شي الان کې مسلمانانو ما خوې نه غسي د کفارو الان کې د مسلمان خوې دا دی چې به کله چا سره معاهده وکي خبره ساتي کله چې مسلمانان دی او کافر سره معاهده وکي د کافر مل سره نو معاهده مطلب دا دی چې را جنگبندي د وخت لپاره نو مسلمان هغه طرف ته بیا د جنگ سوچوم نه کوي پیغمبر اسلام طریقه دا د صحابه وتا او په دې مثال نو موجود دي غالبا امیر معاویه رضی الله عنه غالبا چې دا خلافت وو او کنا د دې زمو خلافت کې چې کله هغه د شام گورنر وو د زکه د بنو مې چې کوم دغه وو کله چې د حکومت د امیر معاویه رضی الله عنه کبه بنو مې ته واوریدل امیر معاویه رضی الله عنه چې خلیفہ شکلا نو کله په وخت سره په شام کې گورنر د عثمان رضی الله عنه په دور کې نو دوی دا دغه چې کوم دی دغه دواړو د خلافه ارس پر پرچستم دغه دواړو شام تا دغه دالی جنم په دور کې هغه د مدینه نه د خلافه بوت د کوفه تا بغداد دغه طرف تا کوفه کوفه د خلافه او بای کې بیا په نومیه کې داشي دواړو د سیستم ټول پروګرام ټول شام دواړو ایسو نه چې دا حکومت دی نه بکی دا قافلې برات دې حکومتونه چې کومه غو مذاکرات وکړل ټول باز تکیدل بیا چې کله د بنو امیه دور ختم شو بنو عباس رااله نو هغه بیا واپس هغه سیستم راوسته بغداد ته بغداد دار خلافه وګرځیدل هغه ټیم کې بیا پوه شئ نو امیر بیا یو کړی چې شام کې گورنر هغه ټیم کې نو غالبا چې د خلیفہ و هغه کیا نو د د رومیانو سره چې کوم د عیسایانو علاقه ده که شام داوم د عیسایانو علاقه وه که نه نو مسلمانو ته اخیستې وه بیا نو چې کوم دا یوروپي ملکونه دي نو د دې سره مسلمانانو بارډر لګېدلی وو نو امیر معاویه نو د جنگبندۍ واده شوې وه چې جنگ بنه کړو مطلب هغه واده یو وخته پورې وه پای کې تقریبا شپږ میاشتې پاتې وې شپږ میاشتې تقریبا امیر معاویه رضی اللہ عنہ خپل کسانو ته وی ان خپل کسانه بار فوج او هر څه کوم اسلاوا ځانې تیارو جنگ ته داګې نه بعد حمله د پا شپږ میاشتې بګی لا پاتې دي په موعده کې او ځانې تیارو د مخ کې نه په دې غالبا یو صحابي دی والله عالم چې کوم صحابي دی ابو موسی الاشعری رضی اللہ عنہ دی کوم صحابي دی الله عالم یو صحابي دی پیغمبر دی اگر د پته ولګی دا چې امیر معاویه رضی الله عنه دغه څه چل کوي لګیا دی چې برمیانو باندې چې کومه موعده سره شو او ایګه لا وخت دی او د اوس نو د تیارې شروع کړي هغه ته د پته لګی دی غالبا په مدینه کې وکه کیو او چې هغه د پته ولګی دا پاس باندې نه څو څو ځان رسول یې تا او چې کوم کسان لګیو په ځای کې تیارې کو د بارډر باندې او دیو تا دا راوی کے پاس باندیو دا آواز کئی وفاؤن لا غدرن وفاؤن لا غدرن بھئی وعدہ پورا کئی دوکا مکوئی وعدہ پورا کول دی دو وعدہ پورا کئی دوکا مکوئی اکسان خودے پی جند تک بخواست میڈیا کو نوا چھو سڑے بچا پی جند چھانا چھلے پیو پی جنی نو آخر کو دغت داغوک امیر تا امیر باویر رضی اللہ عنہ چھو بھئی سڑے دے راغلے دا او داوا کی وفا ان لا غدر وہ سوک دے رائے وڑے چرا اوسا کو بیجند وہ پران کی ولی او تو ایمان پیغمبر اسلام نے دادی سے اوری دلو چکر تا دے کفار سر یو چا سر مو ہندو کڑ دے جنگ بندے وہ داوی کو بارہ کی بس سوچم نہ کی دے جنگ تر سوچ وعدہ نہیں ختم جو اگ معاہدہ نہیں ختم چھی او خاد پیغمبر اسلام دا سے خبر اگ ٹائم سے نہ پر فوج تے چرا واپس دا سیز کو مسلمانان نو کی دے چکرے دے چی چاہ سر معادو کی انان کی دا سیز ختم شئے نن سوا کہ دا سو کو نن سوا جسو مرد کہ مسلمانان کافر نو خو سر امدہ ختم کوری چی کافر خو بکی وعدہ خلافی اب جاسوسین کے ارس بکی کہ سر وعدم کڑی نن سوا جسو مرد سفاردی تعلقات دی عمل سرا چی تاو سر سفارد خانو کلاو کڑی آگی ادھر تستا عمل کیو تال دا کلاو کڑی نو گویا سات دا د جنگ بندی یو اعلان دی چیر مونږ بجنګ نکو مونږ معاهده دا د نه جنگ خبر پوی نن سبا سبا خانی سی دی د جاسوسی اړي مسلمان هلته جاسوسی پی او غدر د جاسوسی پی لګیا دی او خاور به امن راشي زه کافر خو بے قید کافر خو کار داده کنه نه کافر نه هوته دوه دا خلافه تم کیبا کافر نه هوته ختم نه شي کوله لیکن مسلمان بدانه کوي دانه چې مسلمان غر کو تواده داګه و جندادا چغي و د خلافي کوي او وردا د کافر او د منافق کار نه چې به و د خلافي کوي اوش وبرال و دیم قادوی دی سمعنا امن منغا این زخلی نوی چاو منو واسین او انکارو کو منگی دای در زر خبر آخا پزر کی دی انکارو کو و او شریبو فی قلوبی ملعجل او سکول شویو فی قلوبی پزرون دیدی که العجل محبت دا غیر اللہ بی کفر بس عبد کفر دیدی دای پل جواب دی خوا دا مخینی پیزم جوابو چو بی تویز تورات منما بیمانا پتا مانو خوالا دا کوئی تور غرد پاس او درولیو او اډین کې دې چې الله مونږ منو لیکن چې غره د نن نه کې بیا وی چې نه منو آسینا او ته دې تورات منو بېمانه دای پر جواب کوي او هو شربو فی قلوبه مولایل او سکول شی او په زونه دی کې الا الا محبت غیر الله به کفر به سبب د کفر دی نو تاسو تورات کې ویل شو د ښه عبادت کول د غیر الله بيد الله نه بل سره مين کول د خدای توبه وشربوا او ګور دا نه وای چې اوکلوا اکل وای خوراک ته ډوډۍ لکه څنګه چې یوسف خوري او یو ویسکل د سکول لپاره شروع راځي یعنی ستاسو د دې په زونو کې هغه د شخي هغه مینا محبت د غیر الله هي د شخي هغه هغه لکه لوبو وانت لکه څنګه چې لکه ګور ډوډۍ خوراک چې شروع کې نو دا یې پاس مې دوه کې وخت لګي اځي اول مې دې ته بیا جګړ ته دی او با داګي نه هغه چې دا پوښي د جسم هغه څه جوړيږي چې کوم ضرورت جسم یې واخلي لاړ چې ضرورت هغه وینور کې جوړ کیو وینه پارسل شي ټول بدن ته او چې کوم زیاده هغه ماده چې کوم ضرورت نه اله شي د فضلې په شکل کې د انسان نوځي د ریچارج په شکل کې پوښي لیکن او چې کوم دی او چې انسان څنګه اوس کی نو دا ایک دم د انسان د وجود سره جوړیږي ډایرکټ دا پرګونو گیزر خورشي پوجي نو څه کې شروع وي یند دې په زونو کې د دې په وجود کې دا د سکی دا نینا پوجي دا داسې لکه سم چې دی هغه دې هغه لکه سم چې وبوس کې ایک دم پارس په بدل کې کوچ دا کړنګ دې په وجود کې دا د سکی دا مینا پوجي دا داسې لکه د وبو انت خورشي وا او څه کې لفظ د شروع براوړو و او شریمو او سکول شو کو زرو لري کې اړیلا محبت د غیر الله به کو فهم غزا د کفر دلی اولوا ورته به جواب څوک شو کوم جواب اولوا ورته به عمره به سما بد یاو شی امرکم چوکم کې تاسو به باغی باندې ایمان او ایمان نو تاسو ان کو د مومن کې دې تاسو ایمان والا دای په جواب دی ومه تاسو چې وایو قران او تورات منما نو به نو دا د تورات د منور دا وکي نو دا ستا خو عجیب مو تیمان دي وای چې پتا ته به پشل باندې حکم کې چې به شر کوکا تا ته وی پیغمبران وژنا تا ته د قران نه انکار وکدا خو ستا عجیب مو تیمان دي چې ته تورات منم زما په تورات ایمان دي نو منو به ما انزل علینا عجیب مو تیمان خو ستا دي چې تا ته په جهنم ته غرزیدو حکم کې لیکن جنت ته بوته ته نه وي دغه دا او کارونه ټول د جهنم د تو دي کړه دا ته چې کوم کې اولوا ورته به سما بد یا غشي امر کو جو کوم کې تاسو به باغې ما نه ایمان کوئی ایمان نه ساسو ستا ایمان دا دي چې بھئی تورات منه منو نه منما نو چې بھئی ایمان خو ستا دي ستا ایمان دا دي چې دا نه انکار کې پیغمبران وجني شرک کې مدا ستا ایمان دي و ورته به سما امر کوم بدیا شی جو کوم کې تاسو په ایمان دي مان نشا سو ان کو دوه مين کې چې تاسو ایمان والا اور ان کان د کوم دار الاخره دای بل جواب وای و ته پیغمبر ان کان د کوم دار الاخره ته چې وی تاسو له کور د اخرت ایند الله پر ان الله خالص دی اوازي من دون ناس به خلقنا ته چر بس زمون په تورات ایمان دی او بس مونږ بزو جنات ته بس تک مخ کې راځي دی آیتونه کې چرا آیت نمبر 111 کې وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا يهوديان مونږ بجو ته ځو نصران مونږ بجو ته ځو مدا خبره وه یو مره ان كان کچریوی لکم سازو پار ادار اخره کور د اخرت ان الله پرېدا کو ته نومره دی جنت ته ها وای وتا کجرمی تاسو لپاره کور د اخرت عند الله پرېدا الله خالصه دنیا وازی من دون الناس به خلقنا چې ته سره موږ به جنت ته ضرور بنې دي فتمنوا الموت معنا دې کوي مو لذي معنا دا سره فتمنوا الموت نو غواړې مرګ تمناو کې د مرګ غواړې مرګ ان کو تم صادقین کې چې تاسو رښتینی فتمنا د مرګ دا جایتا پیغمبر منه کړی د مرګ زمانه کار څومره سړي ما تکلیفي د مرګ زمانه کولې نشي چې الله ما له مرګ راکې ما مړ کې ها دا ویلې شي چې الله تک څنګه نبی عليه السلام نه ثابت را دعا دا سي کولې شي چې الله قدرې د ځمکې د پاسه ژوند را له بهتري ژوند راکې الفاظ دا ربي دي اللهم احيني ما كانت الحياه خير لي وتوفني ما كانت الوفاه خير لي او کمر باندې بهتري الله د یعنی مطلب د زمکه اعلان دی ژوند دالکه بهتري د زمکه پاسه نه نو الله مرګ دا دعا پیغمبر اسلام وخت دا ثابت دی حدیث نه پوښه نو کدا وې نو دا صحیح دی بیا لیکن دا څه چې الله مال مرګ لا کې دا نه روا دي پوښه خودکشي نه روا ده کنه نو دا څنګه دې مرته ما نه روا چې دې مر سوال کې نو سوی قران الله پیغمبر الله پیغمبر منه کوي د مر تمنا نو قران حکم کوي چې په دونو مو نیا ساده تمنا د ومن مراد دې کې مباهله ده ها مباهله به لري مباهله سب کې چیلنج وی کفار وتا چیلنج وی هغه منکر تا ضروري چې کافر دي وای شي یو به د تین کې نه شي هغه حق نه مني او ته چې راځه مباهله وکړو مباهله وویل ګر دې دې کې دا مباهله يهود وتا چې کوم زمون صاحب دې ګور پسې شروع تو ګوي شروع علي عمران اته تفصیل مباهله طریقې موږ ذکر کړې ده چې مباهله څه ته آیت نمبر 61 دې دی والی درې مې سي پارا اته یې سایرو نا ایسان له چرنج ورکړې ده مباهله آیت نمبر 61 ومن حاجک فی او پسې سورۃ آل عمران دویم او پسې سورۃ دې آیت نمبر 61 یو شپې ته درې مې سي پارا ومن حاجک فی نا سو جگړ کې تاسو سره ٹھیک وبال عیسی علیہ السلام کې مم بعد ما بزاغنه چې راغلی تاسو ته دلیل فقول را ورتا یعنی مطلب عیسی علیہ السلام ته خو دې ته نسبت کوي او دارنګي دین انکار کوي چې پیغمبر دې دان لا او دارنګي ابن مریم دې ابن الله نه دې په دې مسئله نه کوي انکار کوي تاسو سره جنگ دې بده کې فقول را ورتا تعالی او راشي ندعو ابنا انا داوود مباهله طریقه باندې ښا نو غریب مرایشی اجیسو مخالفین دي او دا تاسو مواوان پرس غریب یو میدان ته راغون شټول تعالی او راشی ندو ابنا انا او غوالو خپل ځامن او ابناکم او غوالې خپل ځامن خپل بچی غریب مراولی تاسو به مراولی ولیسا انا او راولو موږ پرې کړی او راولی تاسو پرې کړی خزه او بچی ټول براولی وان فوسنا او موجود بکو خپل ځاون نو موجود کې خپل ځاون نه خپل ممی سره د خزو بچو اوه ثم نبتیل بیا بمغا عجزو کو الله تا یو معنا نبتیل عجزی یا بیا بل معنا ثم نبتیل بیا با لعنت وایو یعنی مطلب دا دی فلج الله دلال القادمین نو په کو لعنت د الله په دروځنو یعنی دا مبارک طریقه ودای چې ټول به حاضر شي فریقین دوانا دوانا ڈلی سر دخل بچو او دعا بو کی یو فریقم دعا بو کی چی اللہ کذب آن کئی مو دابل پا ناحق کئی وشی اللہ تلیخ پر لانت دو ورے اللہ تی تبا کی دا کریں گے ابل فریقم دا سی ہوئی لانت دا اللہ دا اللہ غزب لداوت ورکول لی دا اللہ غزب راغواڑے وشی نو دا طریقہ دا مباحلی کله چې نبی علیہ السلام انسان لدا چلن ورک دوه واهلې ته چې کوم دې تذکر کړ دې د آیتون دلا دې مفسرین ذکر کړی او چې کوم پکې امیانو هغه چې راځي بالکل کوه چې کوم مولیا نه داږي دا په عیسایانو کې اکثریت د امیانو اړ نه پوهېدل مولیان پکې کوو راځو مولیانو دا امیانې کسانې خپل ملګري صدر کړو ته کم کدی دا خو پیغمبر دی او ته پته وشي پیغمبر دی خو انکار یې کوو نو دا خپل پیغمبر تاسو کده سره مبالغه کوي تباہ کیږي وشي او بہرحال بے نبی علیہ السلام بے ٹیکس میکس کے اس ٹائم سرا چر سن لو دمیاش باد کال بادی مسلمان بے اگر ٹیکس کے اس اگر ٹیکس بے اور کو عیسا نو اگر تم اصل کے لافہ تمن اور موت نرازی چی مباحل کو مانا دا سی رکھا اور کوئی نمانی دا خیال ہوئی وہ آور دبے ہمارا انکار دکم الدار الاخرہ کچروی تاثر لکور دا آخرت ان دلائی پر انزار اللہ خالص دنی آوازیں من دون الناس بے دخل کنا کته چې مطلب جنن ته مونږ ځو بس او نو سو بنې دي فتمن نور موت نازي چې مباه لو کو ان کو دم صادق کې دې تاسو رښتینی نه خپل دعوا کی راځه کده ځان ته ته رښتینی نه او ته وی چې جنن ته مونږ ځو بس بنې دي په هغه کما نه مونږ یو نازي چې مباه لو کو پته بولې نو جو اپ ولای تمنا او ابدا او هر گیز مباه نه کوي دی ابدا چریو ما دا آسان معنا ده ها تمنا د ورن مراد هغه مباهله ده زه کای کوم هغه د مرګ تمنا یې کنه یو قسم دا لا چلا کز په کای مو دې پناه په الله ته دې تبا کی الله مونږ دنه جات نو یې کسه کی هغه د مرګ سوال یې کی مې یو قسم ولای تمنو او هر کل مباهله نه کوي دی ا بدن چریو م د بېمانه بما قدم ولې مباهله نه کوي د بېمانه بما په سم دا قدمت اې دې چمک لري لا سنې دې سمانا داخلی لفظی مانا وا بس ہم داغ چې مخ کې لګر دي لاسو نه دی او لیکن اسان مانا ای دادا ولای تمنو ابدا او هر کې مبارن کې دي چریو ما بما قدمت ادی پس او دا مان دي دی ادی چې کوم عمل مخ کې اخرت نه لګل لري ای دې هغه بېمانی ری یو دو د دې هغه بېمانی دومره زیات ده چې دې ځان معلوم دی کوم مبارک کو ته باقی یو نو دې چریو مبارن کې فروش دا جدین خرسی دا بیمانا زکر یهودو کی اکثریت دا 99% مولیانو پوشی امیان پا کریر کمو ولت جدنهم نو دی لت جدنهم دی هم کی وراد دا غا دین فروش دا یهودو ویا ساتی گوری دا خبر مازان بوائی که خواه کرا چپنگ یهودو آئیو نو گوری یا ساتی دا یهودو نا مراد پلن وقت کی یا ساتی اگا دین فروش مراد دی خواه یهود گوره نن سبا آغا یهود من خبرات نہیں گوره چکم آغا وقت دا نبی علیہ السلام یا اس دی مثال یهود نن سبا صفت دے یهودی دا صفت دے نن سبا کم سنے چھ دے یهودیان والو کارو نکی دا گوره یهودی دے دیکھ مرحبا گئے کم صفتو نا چھ دے یهود و قرآن ذکر کردی لکا دین فروشی پوشی حق پتا وال تحریف کول منافقت کول پوشی دا مخک چې کوم ذکر شو کنه ادا غي غپلی ته غ غندونه د حق نه انکار کول اوامر باندې عمل نه کول په نوایو باندې عمل کول الټه تل دا الله د حکم نه نو وای دا نن سبا يهودي وایا ساتي دا غره صفت ده لکه څنګه چې ډاکټر یو سره ډاکټر هغه سره کې چې دام ډاکټر کې دي چې دام کې دي چې دام کې دي نو ورته کنه يهودانو وایا صرف هغه خاص يهودي دي چې کوم د يهودو قبيله ده نہ نہ یہودی صفات چکم قرآن ذکر کڑی چا کے اندا صفات نرالل نگر اگا یہودی دے کاغذ ہے مو کاغذ بل نے کی دین فروشی کئی دا یہودی دے او بھئی حق پٹے بے ایمان دے یہودی دے او چونا کے کس کئی تحریف کئی دا یہودی دے بل تو اے لیکن بل پہ عمل نہ کئی دا یہودی دے حق پٹو دا دے یہودی کار دے ما کی دی شدا ٹوٹ نو دا نه چې صرف یا یهود یار کبه یا دین خورا دا که یهود دي ځان دیو باسا ته حق پټو خیر دې تحریف کو خیر دې منافقت کو خیر دې ته یهودی نه نن دا سینه نه ها ولا دایدن نو دیو جنو معنا کو دین فروش ها ولا تجدنهم او خام خامو متدی دا دین فروش احرس الناس دی دی رسناک دخل کنا علا حیاتر پا جند دنیا باندی یہ مطلب جند دنیا ملک چی بس پا دنیا کیم بس مزیر کوما مرگ انہیں دیکھ وقت مرگ بے سنگ وقت شی یرا چی دنیا غائش و عشرت سر ازر اللہ گولے دیو بس آخرت تیارے انہیں دیکھ دو نو سنگ بے دو آخرت وقت شی گا نا مرگ وقت شی مرگ تو بارا سر اگان اگدی چی چی آخرت تیارے کڑے او سوچ دی دنیا سره هغه هیڅ څه سره بس مزو سره دانه د کړه دا څه کار دا څه وای کړه زما دې مرخوخي ولا دایلنو مخکې څومره علما چې دی حق پرس نو تاسو ګورې هغه دنیا کې د غریبو غوندې ژوند تیر کړ ډېر کم سره پدا چې عالمانو چې هغه مالدار دي یې د صاحبو جندو ګور په صاحبو کې رشمار خلکو چې مالدار دي یې اکثر هغه د اجزې ژوند تیر کړل دي کچره مال وای شي د عزت سبب وې چر مالداري نبی رسول الله بالا بالا مال ورکړ او نبی رسول الله د لاس رسونه مال راغله کدا سو تاریخ وګورئ کله چې د بهرین د چکم علاقې دا د دې او دارنګي د د دغوالا د طائف چکم دغه راغلیو مال غنیمت چې په مال د طائف چکم مال غنیمت راغلیو پای کې سلسلو خان نبی رسول الله په صحابو کې تقسیم کړي سلسلو خان د سلسلو خان قیمت نن واجب څو نه جوړيږي غنیمت کې یو یو کس له سلسلو خان ورکړي کبو سفیان رضی الله تعالی عنہ ابي معاويه رضی الله تعالی عنہ سلسلو خان یو کس له ورکړي اور وایي لیکن نبی رسول الله ان کې په مال غنیمت کې د الله او د پیغمبر ځان له حصہ ده د مال غنیمت تقسیم چې کوم قران کړه دې اختیار اختیار غلط نے استعمال کرے اگرن سوال زمنګ دا حکمران نو پوری کړم مخبل بینک بیلنس زیاتې خپل ځان ډکې او عوام خپل کار کوي عوام دیمري عوام مشرات سي کی سو په غریبۍ مې سو په یو بل وژنې د غریبۍ دلاته دا ګورې زو په بالا علاقو بالا سالات دي یو سره مروانی بلال باندې بل پراجي تماشه ټوبو کوي سره بمړ کی څوک ته پوس والا شته نه او هغه سره کوو نیسی ورځ د بعد ګور په ضمانت براخلاځي وای چې ضمانت وکړه سي د الانګي دا غلنی دي دا ډاکوان دي چې کوم ټوپک تماشي په ځوخل کو نه شي ځخلی دي ته وی ډاکو خان غلاغه دي حساب کور کې مثال تا دی اوسې حفاظت کړی او مثال کور تا یا دکان درا دغش تاله مات کړو پټا دی اوسې پټک دغه غللې دا چې کوم دي دا ډاکوان دي او دا ډاکو سزا به د وجل نمبر اشته نه سره قران چې کوم ذکر کړی چې مایده کې به شاندار راشي اور وہی زمون جنرل سے چکم آیت وے کنا دا یو آیت زکڑے دے بل نور جی دک دا ڈاگو دا سزا دا دا چکم دے سرور اگر دا سر سرور سزا گانے قرآن ذکر کری دی دا اگر دا وجل نا بغیر بل اللہ نا شاید ڈاکو وہی شوی اور انتا ڈاکوان گردی ہم دا سے سو پسپی نا جامع کی گردی سو پتور جامع کی گردی ڈاکوان او گا حکومت غم نہ کہہ دی خبر ہے بس اگر ایزان ساتھ وہی شوی خپل خیر دا کوي بل چا تیر سره کار دی مولانا مو سه وزي دي ولا دجنو محز الناس اقام غمو متدي دا دین فروش اه سن ناډي رسنا دخل کنا على حيات البجون دنیا باندې جون دنیا دې وخت دې دین فروش زکه بس مزید دي کنا دا مزید تخکای لیکن دا خیر سوچ نه دي ومن الذين اور دې رسنا دا کسان نه هم اشرکو جو مشرکان دي درې قسم خلق رسا خلق ادر قسم اپرل یو مشرک پیر مشرک نہ مراد پیر واخلا دغه پیران اثر مشرکان دی او اکثریت بغیر پیرانو هغه مشرکان دی یو دی پیران او یو دی مولیان دین فروش ناکار ناکار پیران و ناکار و یو خاک پرس نو وای دا پرس من د خپل خاوري ځان ګرو چې پرس علما دی من دا غي د خپل خاوري چر څوک دې هر ځای کې وي د دین خدمت کې دار ډلې سره دې کاغه برې نه ولې نه دي خو چې خپل عوام او تخپل خلکو د قران او سنت بیان کې حق بیانې ورته پوه شي من دا غي د خپل خاوري ځان ګرو او چې ناکار دی یا صادق هغه هر څوک دی پوه شي که زموږ په جماعت کې له کبه بل کې دی او یا ساده ناروا دی هغه ناکار مولا دی کپیر دی ناکار پیر دی پوه شي نو درې قسمه خلک کړل یو ناکار مولا یو ناکار پیر اشرکو او دریم امیان دریم شو امیان شو نو دین فروش یاد که دی احرس و ناس نمراد عام خلق دی دا ناس نمراد سوک دی عام خلق امیان نوی چی تو مومی بطر دی دا دین فروش زیادی رسناک دی خلقونا یعنی عام و خلقونا علا حیاتی پا جون دی دنیا باندی یعنی مطلب مولیان بطر دیر حدیث وینی رسناک بینی چی دی دنیا دی رخوخی چی دا وی چی ما سر دی گارده یو لازم می دی او دارنګي بنگلي می دی دا مو کچر واقعي را خبره کته وري کنه نو دا مو خلکو بالکل دا سوچ نه دي د مولا د مولا دا شو ډیر دي نن سبا وخت دا شو غره او مولا وای چر ما په یو پروتوکولي او ما ته یو پروتوکول ملاوي دوران نه دی خوای دوران نه دی خو او چا می سپرې نه ونی او چا می ساده نه ونی او چا سو چا سو مولا په دې خوشاليږي الانګي دا شیطان انسان گمراه کوي په دې طریقه باندې اور کوئی نو مولیانو کی دا شیدی ناکار مولیانو کی دا کرنگی ناکار پیر اغم دا قصده نو ناکار مولای یاد که چی دا دنیا دیر خوخی پا نسبت دا دا غا عام و خلقو دا امیانو او دارنگی دا پیرانو نو ناکار پیرانو نم زیاد دا دنیا دیر دا وجد دا سو بوری ناکار مولا چکم دے دے بچر تا سنو میندی چی دے بچی تمالو لگی تا چې د مولا لیدل تا چې کوم مولا دی غړ تا دا چې د دې چې دې سامان لګولې او چې کله غي به ومنو هغه سره دا د کاوی لپاره به لګي چې خلک کوی دي چې مولي سي مال لګي الان کې ما چې د نه دي چې دا چې د وچی د ښکارا چې سامان لګولې او چې دا رنګ دې دې نه کار پیر پیران بیا مال لګي دیو چې نو وی چې دا نه کار مولا دے دا غب ناکار مشرکان چکم پیران دی داغین ام زیادے پا دنیا مانی رسناک بھی ناکار پیر پا بیام مازد که پیران موز او دست کنک کے لیکن مال حال اس رڈی نہیں کنن را جمکی کی ہوتا دی پیرانو دا دے وجنہ مال لگئی اگئی ورکئی ہے دی مریدان مریدانو مال لگئی ہے تا دوگو ایک اکثر داغین چکم لنگر خانی بلا خلق پاکے لگئی خوراکو نکئی تا دو مولا چتا لنگر خانی نہیں دے لے دا مولا پوشی او یو دے امی امی دے دنیا سر دونا داغا نکی ونی زکا آغا شوک نی داغا سی سر پوشی داغا دا دمال حال سر دونا شوک نی اول بوی نو دے و جنا ناکار مولایات کچی دے با دا امیانو نا او دا ناکار پیران نا بدد زیاد دا دنیا سر امی نی نو دے و جنا بوی ورا تجنو او قام غامو مدد دا دین فروش احسن اډی رس ناک د خلکو نه اعلی حیاتن وجود دنیا باندې و من الذين اوذات او زیاد رس ناک دا کسان نو اشرکو جو مشکان دی یعنی پیران ناکار پیران یو ود احد دا وزدی ناکار دین فروش مولیانو دا غی دا غی ذکر کئ حالت ذکر کئ چې د څومره په دنیا باندې حریص دی رس ناک دی ان د دنیا سره څومره مینه ده د دې خیال د دې وضاحت کې ښه یو ود احد خوخه یو تند دینا دی دین فروشنا دی ما پا دی خبر کوشی داد دی ولتجدنهم اگا دین فروش دی چی دنیا دیر خوخه دا داد آغی وزاعت که چی دنیا سمر خوخه دا خواه دی دی خیالو که یو ود احد خوخه یو تند دینا لو یو عمر کاش کچی عمر برا پیشتدال فسنا زرکالا دیوی چی یرب دا پندوش پیدو مده بچی پی زرکال عمر شوی نو بای که زرکال عمر چی چی زنه چې یو لک کاله خو دشي خو دنیا نه تک بیا مشته دنیا نه بځې یو ځل مرګ د پسې را روان دی که زنه چې یو لک نه چې د قیامت د دنیا د پیدایش نه تر قیامت استا جون شي که نه عمرې به بیا عظیم به ادارنګ حساب به ورکې اور به یو دا زر کاله ځکه یاد کړه ځکه چې دا زر کاله ډېر شی دی زر ډېر ښکاري سړي ته یو دو احد خوخه یو تند دینا د دین فروشنا لو یو عمر کاش عمر ور کړی شي دتا الف سنه زر کالا دا د عربو دغه بو وشي عیش الف سنه ای با کله یو بل ته دعا کوله لکه څنګه چې د انګریزانو یو بل ته دغه ګډ مارننګ او ګډ ایوننګ دا د عربو چکم د جاهلیت د زمانی ای به یو بل ته دا دغه کولې عیش الف سنه زر کاله به ژوندې اوسې د دې د باشي هزار سال دا د فرشوانو د ایرانیانو دا دغه زنده باشي هزار سال چې به زر کاله ژوندې اوسې او نه هغه طریقه زمون خلکو هغه سي داغینه پوه شي صبح بخیر او شب بخیر وای یو سره داغه بزوی مړی او ته چاغه ته صبح بخیر سبا دې بخیر شه نو وی باغه باندې غم راغله ته ته سبا دې بخیر شه داغه نه خطر طریقه دا زمو سنت طریقه السلام علیکم دا بهتره طریقه ده دا دینه خطر طریقه د سره شته کنه دینه بل خشته السلام علیکم بهترین دعا ده چې بهر ټیم کې پی وای کغه مشته کغه دې خوشالي ده دینه خ دعا نشته پوښه یو دعا حد داد دین د دنیا پرستو طریقه ده غلا چې کوم دا قسم خبرې دي یو دعا هم خو د دینه دین فروشونه لو یو عمر کا چمر ور پرش ور دال فس نظر کالا و ما هو دو معنی ده خبرې کی ما هو کی دی هو کی مراد اول معنی کې دا احدهم ایوتن چې دا ته مراد شي نو خیال وکړه وما هو او ندلاتن دایوتن بموزحدی بچکون که دلرا ملا دا بلا داونا یعنی دایوتن چی وی چی ما تا دی زرکاله ملاو شوی نمزد دی زرکاله دی جونده ما که چی اومن بی زرکاله شنو اللہوی او ندلاتن بچکون که دلرا ملا دا بلا داونا ایو عمر یعنی عمر دادو ایو عمر بروشی اللہوی یعنی کدل زرکال عمر ورکم کنا دا چې کوم وای چې راته زر کال عمر ملاوي شي نظر کال عمر الله دې له ورم کم بیا نشي بچکی دا عذاب نه دې خبر پوښي و ما هو او نه دلاتن بمزحزئ بچکون کې دلا دا عذاب نه اي عمر یعنی عمر دده ان علاوه کدل دا عمر ورم کم کنه زر کال نو دې وای چې زه په دې معنی عذاب نه بچم ځکه ټول عمر خو بې ایمانی کړی دي دین فروشي نو گزر کاله چې لزر کاله عمر دې خدا اعظم نه بچی دی شنه یو معنا یا دو معنا کی دا ما هوا دی هو کی مراد لو یعمر دیو معنا کی معنا بدای شي و ما هوا او نه دا عمر دا دین فروشوي خوخه یو تن دینه کاش عمر ورکړ شي د تزر کاله کاش زر کاله عمر راته ملاو شنو جایدای یو قسم له جواب ته داغي وضاحت کوي و ما هوا او نه ددا عمر به مزحزحي بچکون کې دلا میرا دا بدا دا نا ايو عمر چې عمر ورته ورکړی شي خبر کوی یعنی کته دا عمر به ما مچکی نو به عمر دینه شي بچکول غزر کال نه چرچ نو عمر ته ملاو شي دا عذاب نه بچکی دین شي او نه ددا عمر بچکون کې دلا دا دا نا ايو عمر چې عمر ورته ورکړی شي عمر دې بچکول نه شي بيد آداب نه ښه کزر کال نه چرسو نو عمر ته ملاوش والله بصیر بما یعملون او الا لذل کے با ما یعملون چې دوی یې کوي الله تعالی را عمل نه خبر ده اول ایسا تقریبا پدې د اخلاص شو ښه دا مخ کې سره آیتونه دا اول ایسی چې کوم دي ایسا لا اخلاص نه ده خدا اول ایسی مضمون خلاص څه پدې دی ښه اول ایسا کیسو اثبات د توحید پوه شئ دا سلور آیتونه چې کوم دي د 97 نه 100 پورې دا سلور آیتونه د دې تعلق دا اولی څخه اولی څخه 100 پورې دا کنه موږ اکثر 100 پورې وایو نو دې تعلق دا اولی څخه سروم دي او پسې دوی مې څخه چې کوم کې اس بعد د رسالت دي دې تعلق داګه سروم دي دې وجنا یا آیتونه دا اولی سي دي مضمون پکې دې دوی مې سي دي مضمون دې دوی مې سي دي اس بعد د رسالت پوه شئ وجه څه دا چیرې آیتونه دا اولی سی دی او مضمون پکې د دوی میسی راوړل دي د سره آیتونه کې وجه څه دا وضاحت څه نه چې دا اولی دوانه داسې یو ذکر دي د دوی میسی مضمون په اوري څه کې را ده نه کړی دی د دې وجه څه دا د ان شاء الله به سبا صحیح ده و اذا قیل لهم او کړه چې ونی دي دا مې ایمان راوړی په ما پاک کتاب نزل او چرانه کړی دی الله قالوا وای نؤمنو موږ ایمان راوړو بما پاک دا موږ نه رانه نه چرانه کړی شو په باندې وای فرونه انکار کړی بما پاک باندې ورا او چې سیوا دی نه دی هو الحق او حال لا دے دا قرآن حق دے حق کتاب دے مصدقا لما معه تصدیق کوم کہ دا کتاب چدی سے دی قلوا ور تے پیغمبر فرمایا مدد تو انبیاء اللہ نو ولی وجل تسبیح و بران دا اللہ بما قبل بخوائن کن دو مؤمنین جنی تاسو مون کی دخل کتاب ولقد جاءكم موسی او دا اشارہ کرے تا دا کرے تاسو موسی علیہ السلام بالبینات واجد دلائل دو حصہ ثم تقدم بیا ون تاسو خیر صفات دو کرے دو من بعد فضت و موسی علیہ السلام نو کوئی دور تھا وانتم ظالمون او یہ تاسو ظالمان وإذا قد ميثاقكم او یاد کا کرے جاگ سو من گواد سا سو نو رفا نہ فوق متو او پر دکڑ من گدا پاسا سو کر دے دور او ویلو منگا خود امر کوئی باپا کتاب دے نہ اتر کڑے منگتا ہو تو بکو تے مضبوطی اثر فازم سرا وش ما او من حکم دا اللہ او من دا اللہ کتاب او من دا اللہ کتاب دا اللہ حکم چکم تورات دے منلو قال ویلی سمینا او من منگا وی وی وی دی سمینا او من منگا ودے بخلو وی واشینا او نہ خیر انکار کو منگا دے بزکی وی او شریف وی قرب میں ایو او سکول شی وی او زون دے دی کہ محبت دے اللہ بے قرب مسب دو کفر دے دی قل وا مطلب لقد ابو وانتی رغونو کس نے کلائی نے نہ کر دی ری پدی رغونو کی داد شیدا محبت دا کر دی دلو قل او دے بے سما مرکم بد جا شی جو کم کی داد تو پای مندی مان نو ساسو کہ جے تا ایمان والا وہ ہے جب پیغمبر ان کا تقوم دار الاخرہ کہ جربی تا سر کو دا اخرت پر دا اللہ یعنی جنت خالص ان آواز من دون ناس بے دخل کنا فتمنا الموت نوازی چ مبالو کو ان کو تم صادقین کہ جری تا سر اختنی ولا مہر یتمنا ابدا او ہرگز مباہرہ نہ کی دی ابدا چنیم بما قدمت ایدیم بس دا چلی مخری گر لا سر دی یعنی بس دا اعمال دی والله علیم بالظالمین اللہ کو دے ظالمانو باندھے ورتجدنهم او قام قامون بتدی دا دین فروش احرز دا یهودی دا دین فروش احرز الناس زیادی رسناک دخل کنا خلقنا مراد امیان زیادی رسناک دخل کنا علی حیات بجود دنیا باندی دنیا دی رخوخی جود دنیا ومن اللذی او زیادی رسناک من اللذی دا کسام نهم اشربو جو مشرکان دی یلی ناکار دیران یود احدوم وخی یوتن دینا دینا کار ملیان لو یعمر کاش عمر ورکور پیشی الفسنہ زرکالا وما هو او ندی دایتن بمزحزحی بچکون کے دلا میں عذاب عذاب نہ ای عمر یعنی عمر دد ای دایتن وئی کنا دشت جر سو دے اوشی کدی دا وئی چما د عمر ملاو جو بچم دا عذاب نہ اللہ و نش بچ کی دے یا بلا معنی وما هو او ندی دا عمر بمزحزحی بچکون کے دلا دا عذاب نہ ای عمر چمر ور دور پیشی کدی چما بدا عمر بچ کی نہ بھائی نش بچ کے دالا دا نہ واللہ بسیم بما یامرون اولا لذن کے با ما یامرون چی دوی کئی